Globální válečná pohotovost, globální válečná pohotovost. Hlášení ze sítě s maximální prioritou potlačilo soukromí všech lidí na světě, obrazovky i reproduktory, holovizní přípojky, tiskárny, voperované mikročipy, všechny nástroje komunikace hlásily stejnou zprávu.